6.000 hoita hamar mila bizizale bada departamentian, eta Akitania berrian bezala jentetzia emendatzen da. Pauen guian, ehuneko 0-kakotz biez, Olue eskualdian apaltuda 0-kakotz batez, eta Baiuna eskualdia aldiz ehuneko batez handituda. Hiak ikusten balin badia, Baiunan da emendatze azkarrena kajik ehuneko biez, ondotik endaia ehuneko 1-kakotz biez. Jareike, gune sumaitetan emendatze bat balin bada beste gunetan apaltzen da hala nula Euskal Herri barnek aldian, eta bereziki Sibeuan kajik herri guzietan apaltzen baita. Maurene bai ehuneko 1-kakotz seiez. Kostaldian orokorki emendatzen balin bada, Miarritz eta Donibane lohitzunen aldiz apaltzen da.